بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وإذن يا الله جل وعلا leo tutaendelea na majlisi yetu miongoni mwa mfululizo wa majalis maalumu ambazo tumezipangilia kwa ajili ya kulibainisha jambo baya na la hatari na bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeeleza huko nyuma kwamba katika matendo au katika amali mbaya ni mtu kuzusha katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo akalinasibisha na dini. Jambo hili halikubaliki katika Uislamu. Mtu yoyote atakayezusha jambo ambalo halikufundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maana tukisema kwamba halikufundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa maana ya kwamba yeye hakulifanya wala hakuliamrisha, wala wale wapokezi waliopokea kutoka kwake mafundisho ambao ni masahaba masahaba zake hawakulifanya jambo hilo wala hawakulifundisha. Kwa jambo ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huwa na hili nalo ni katika utaratibu wa dini, au amelifundisha kwa njia ya ulazima au kwa njia ambayo si ya ulazima. Kuliingiza jambo hilo katika dini ili lihesabiwe nalo ni katika mambo ya dini ni jambo baya sana lisilofaa, na katika madhara yake tumewahi kueleza baadhi ya madhara hayo. Miongoni mwayo ni kudai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika risala aliyopewa, na haya hayatoki kwenye vinywa vyetu au kwa utashi wa nafsi zetu, ni maneno yametoka kwenye kinywa cha imamu anayezingatiwa katika Uislamu, na yeye pia hakuyachukua tu juu juu, ameyachukua maneno haya kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imamu Malik, mmoja katika wanawachuoni wakubwa wanaozingatiwa katika umma wa Kiislamu, Ahlusunnah wal Jamaa, ukimtaja Al-Imamu Malik ibn Anas wao wanafahamu ni nani na ana nafasi gani. Yeye ndiye anayesema man ibtada'a bid'atan faraaha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama khana ar-risala. Yeyote atakayezusha uzushi wa aina yoyote, basi huyo atakuwa ameshadai ya kwamba Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amefanya khiana katika ujumbe aliopewa, amefanya khiana katika risala. Maana utakuwa wewe umegundua kitu muhimu sana katika dini ambacho alitakiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama akifikishe, lakini hakukifikisha, amefanya khiana, amekificha. Katika maelezo yake akatoa ushahidi wa aya, kisha akamalizia hukumu akasema, fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu lyawma dina. basi lile ambalo hapo katika wakati huo alikuwa ni dini halitaweza kuwa hivi leo ni dini, haliwezi kuwa katika dini jambo hili. Kwa hiyo kujenga mazingira hayo ya kumtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo baya sana, laiti wenye kufanya hivyo wangelijua. Lakini jambo jingine ni kwamba wewe utakayetenda amali hiyo, ukiwa wewe ndiye uliizusha au umetenda lile lililozushwa, basi amali yako hiyo haitakubalika kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Yoyote atakayezusha katika dini yetu hii jambo lisilokuwamo, jambo ambalo halimo, amezusha na hilo lenye kuzushwa ni jambo ambalo halimo, ndio wasifu wake, basi jambo hilo ni lenye kukataliwa, lenye kurudishwa. Ukisema mimi sijazusha, nilizushwa hapo kale, pia hadithi imekuja kwa lafzi nyingine, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Yeyote atakayetenda amali yoyote ambayo haipo katika amri yetu, basi hiyo ni yenye kukataliwa, ni yenye kurudishwa. Kwa hiyo hii ni hasara kwa wanaotenda amali za kizushi ambazo zimezushwa katika dini, ima kwa nia nzuri au kwa nia mbaya. Unaweza ukazusha amali kwa nia njema tu, hiyo nia njema yako haitakusaidia kwa yale maneno ya sahaba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa kam min muridin lilkhairin lan yusiba. Watu wangapi wanakusudia kheri lakini hata ipate? Wangapi, mara ngapi? Wa kam min muridin, ni mara ngapi mwenye kukusudia kheri, lan yusibahu, hata ipate? Hataweza kuipata kheri hiyo. Kwa hiyo nia njema halilifanyi jambo baya likawa zuri. An-niyatu al-hasana la taj'alu as-sayyi'ata hasanatan wala al-bid'ata sunnatan. Nia njema haiwezi kulifanya jambo baya likawa zuri, wala haliwezi, nia njema haiwezi kuifanya bid'a kuwa ni sunna. Hili lazima tulitanabahi nalo. Kwa mtu anapokuwa amefanya amali ya kimakosa akidhania ni kheri kwa kutokujua, kama ni mwanachuoni mujtahid atapewa udhuru kwa jitihadi yake, na kama mtu amemfuata mwanachuoni ambaye ni mujtahid akidhania kwamba ni kheri na haijambainikia hujja, fa amruhu ila Allah azza wa jalla. Lakini baada ya kusimamishwa hujja ukaambiwa kwamba hili halipo, hapo hutakiwi kuleta hoja kwa mambona fulani, kwa sababu sisi katika Uislamu yoyote asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na jambo lolote ambalo haliko katika njia ya as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, basi jambo hilo litakuwa ni mardud, halikubaliki. Maadamu jambo hilo lipo katika mtiririko wa ibada au limewekwa katika njia ya ibada, jambo hilo halitakubalika. Nimetanguliza maneno haya kwa sababu ya haya ambayo nataka kuyazungumzia leo. Sisi tunataka kuyazungumzia mambo ya uzushi na hasa al-ihtifalatu bil maulidi an-nabawi, mikusanyiko ya kufurahikia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ihtifal liltimau ala shay'in bil masarra, ni watu kukusanyika juu ya kitu fulani kwa kufurahi au kwa kukifurahikia kitu hicho. Suala ambalo liko katika meza yetu ni suala la watu kufurahikia au kukusanyika na kufurahika kwa ajili ya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Je, jambo hili amelifunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam imma kwa maneno ya wazi au kwa maneno ya ishara? Iko ishara au maneno ya wazi kwa jambo hili? Je, ishara hii au maneno haya ya wazi wale wapokezi wa habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ndio watendaji wakuu wa kwanza katika umma huu walielewa? Walielewa kwamba maneno haya maana yake ni hii, natakiwa tufanye hivi? Ishara hii inatuashiria kwamba tunatakiwa tulifanye hili? Je, hili ni katika yanayofaa? Kwa hiyo katika meza yetu leo tutazungumzia suala la watu kumfurahikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Je, jambo hili lina ushahidi kutoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Je, jambo hili ni ada na si katika ibada? Niliwahi kugusia katika darasa zilizopita hapo nyuma, lakini leo nitakariri kidogo kama kukumbusha tu. Watetezi wa mambo haya, haya mambo ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza sisi na wao tunakubaliana kwenye jambo moja la msingi sana. Jambo lenyewe ni kuwa mambo haya hayakuwahi kuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Hayakuwahi kufanywa kabisa, sio Mtume sallallahu alaihi wasallam wala maswahaba, mpaka kikaisha kizazi chao. Kikaja kizazi kingine cha at-tabi'in, watu ambao hawakuwahi kumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini waliwadiriki waliomdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wamewadiriki maswahaba, na wao wakajifunza Uislamu kutoka kwa hao maswahaba. Na baadhi yao hao maswahaba walikuwa ni baba zao, wengine wajumba zao, walimu wao na mashaikh zao, wakachukua ilmu kutoka kwa maswahaba. Kizazi hiki nacho kilikuwepo, kikaishi, kikaondoka. Jambo hili hawakuwahi kulifanya wala hawakuwahi kutoa ishara yoyote kwamba jambo hili lifanyike. Baada ya kizazi hiki cha mabwana hao wakubwa kuondoka, kikaja kizazi kingine, watoto na jamaa na ndugu na wengineo katika Waislamu waliofuatia hawa waliodiriki maswahaba. Hili kundi hili la tatu hili ni kundi la watu ambao hawakuwadiriki maswahaba, wamewadiriki wanafunzi wa maswahaba. Hiki ni kizazi kingine kilichokuja, na hii ni jeili mpya, kizazi kingine kipya kilikuja baada ya kile kizazi cha maswahaba, kisha kizazi cha wanafunzi wa maswahaba, kisha kizazi cha wanafunzi wa wanafunzi wa maswahaba. Kizazi hiki kimesheheni idadi kubwa kabisa ya maulamaa wa Kiislamu, na kwa uzuri sasa katika wakati wao ndipo palipoanza kuandikwa vitabu vingi vya mafunzo ya Uislamu yaliyopokewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na katika kipindi hiki pakawa pameandikwa misingi mingi ya dini, ya kuwafundisha watu dini na kuielewa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kizazi hiki kimesheheni maimamu wa madhehebu mbalimbali katika fani mbalimbali mbali za dini, akiwemo al-imamu Malik. Imam Malik hakumdiriki yoyote katika maswahaba, lakini amewadiriki waliowadiriki maswahaba. Amewadiriki kama wakina Nafi, ambaye alikuwa ni maula wa Ibn Umar. Amemdiriki Salim, mtoto wa Abdullah Ibn Umar. Wamewadiriki na Zuhri, محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري نوينجيني وينجي كتك كنا ربيعة الرأي ومن يكون الشيخ واكب كوبوة الإمام المالك رحمه الله تعالى كوية كزازي هيكي نوانا فنزي واكي الإمام المالك وليكو كتك طبق يهكي وكيومه كنا الإمام الشافعي محمد بن مسلم بن قعنب القعنبي وكنا عبد الله بن وهبي نواكي فنواكي كنا عبد الله بن مبارك المروزي كنا الأوزاعي وكنا سفيان الثوري وكنا سفيان بن عيينة ومن أمثال هؤلاء من الكواكب الدراري رحمة الله تعالى عليهم ينبهي لها لكويب وكتوكت wala hawakuligusia kabisa bali Imam Malik ndio huyu ambaye tumetanguliza kauli yake akisema fama lam yakun yawma idhin dina fala yakun yawma dina ambapo mwanzo maneno yake anasema fama ni bitada bid'atan fil islam faraaha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana risala wadhālika bi anna allah yaqul اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا الإمام مالك رحمه الله تعالى من النهاية بفكله وانا من فزواك ابن الماجشون رحمة الله تعالى عليه كما إمام مالك أمسكيك أكسيما من النهاية نا أصحابه yani ashabu madha ya Malik wameanakili maneno haya wameingiza kwenye vitabu vyao kwa sana hizi zilizokuwa sana kwa maneno haya hayakuwepo yalianza lini sisi na wao tukubaliana kwamba kutangaa kwake zaidi kwanza wa mwanzo walioanzisha ni Ar-Rafidh mashia ambao wana mrengo wa kikaramika ambao al-Ubaydiyun waliotawala katika nchi ya Misri katika walikuweko katika mji wa Al-Qahira Cairo ndio wa mwanzo walioasisi jambo hili wakaanzisha mawali zaidi ya 10 sita ndio zilizokuwa mashuhuri maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakisherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam mazazi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mazazi ya Fatima رضي الله عنها مزازي الحسن رضي الله عنه لمزازي الحسين رضي الله عنه قابها تان لكن شركية مزازي أو بدل يقول امتوالى عليه كويب كتك مكتوب نمن جنيه كتك أعياد من جنيه زمين قول مهيز عيد النيروز أمين عيد كمجوس سكوية كمجوس نمن جنيه زمين زنزيش كتك kisha baadaye ikatangaza jambo hili katika sehemu za Arbil huko sehemu za Iraq kwenye karne ya 7 au mwishoni mwa karne ya 6 lakini hapo mwanzo jambo hili halikuwepo kabisa. Hii ni nukta ya msingi ambayo tunakubaliana kiacha na maneno ya watu wengine ambao hawazungumzi kielimu wanazungumza kwa baba maulidi mtume sana salama akasoma mwenyewe Qur'ani imejia maulidi hizi lugha nyingine tunaona hazina nafasi sana lakini tuzungumza hawa ambao tukubaliana nao kwamba hili jambo halikuwepo bali hata baadhi ya wanachuoni ambao sisi tunawakubali waliona kwamba jambo hili halina ubaya wanakubaliana na fikra kwamba jambo hili halikuwepo haikuwa katika amali ya salaf tutawataja wengine baadaye katika majalisi nyingine insha Allah na kauli zao wanazozisema na ushuhuda wanaotoa kwamba jambo hili halikuwepo. Kwa hiyo nukta hii ni nukta ya kuishika muhimu sana, bali hata alipomwangalia mwenye asaiqa alikubali hili asaiqatul mufriq mwanzo katika kitabu chake amelikubali jambo hili kwamba halikuja ila karne ya 7 hijiria, afu akajenga hoja juu yake. Je, kutokuja kutokuwepo katika karne hizo ni ushahidi wa kwamba halifai hilo jambo? Kama ndio hivyo, basi je, tarawehe katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni rak'a 36 kama walivyokuwa wakifanya watu wa Madina? Mbona msemi kwamba hiyo bid'a? Akaita jambo jingine ambalo ni jambo la kimjadala pia vile vile kulitazama kwa kina, lakini si hoja. Leo sio maudhui yetu. Maudhui yetu ni kwamba sisi na wao tunakubaliana kwa jambo hili halikuja ila baada ya karne tatu bora, iwe ni karne ya nne au ya tano au ya sita ya saba au ya ngapi, lakini tunazungumzia kwamba halikuwepo kwa ahlul quruni athalathati almuqabala, ambazo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametupa amani sisi juu ya yale yanayotokea katika zama hizi katika mambo ya khairi, kwamba khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu, watu walio bora kabisa ni wale waliokuwa katika karne yangu mimi, kisha karne ambayo inawafuatia wao, kisha ni ile karne inayofuatia hao. Bali ukiosoma kwenye Qur'an utaona kwamba inatutolea njia hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anapotuambia wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, kisha asema walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu, wale watu waliotangulia wale wa mwanzo ambao ni muhajiruna na ansar, Allah amewaridhia wao. Wale waliotangulia wale wa mwanzo katika muhajirina na ansar, na wale ambao wamewafuatia hao kwa wema, akafunga pale akasema walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na wale ambao wamewafuatia hao kwa wema, kwa uzuri, kwa ihsan, radiyallahu anhu, Allah amewaridhia wao, waradhu anhu, na wao watamridhia Allah, waradhu anhu, na wao watamridhia Allah subhanahu wa ta'ala, au wao na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ikamalizika mpaka mwisho. Bali tukatahadharishwa sisi tusikhalifu njia yao. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يوتي اتكاي معاصي اتكاي مخالف متوم صلى الله عليه وسلم اكبينغانا متوم صلى الله عليه وسلم يشاقق ما لا يعاني اكوانا بينغانا نكنزانا متوم صلى الله عليه وسلم baada ya kumbainikia yeye uongofu, alafu ikaikwa maneno pale na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, ambao waumini hao mwanzo kabisa wanaingia hili kundi lililotajwa katika sura tu At-Tauba, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, kwa sababu imesema pale walladhina ittaba'uuhum biihsan. Na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, sisi tutamwelekeza kule alikuelekea, kwenye lile alilolikhtari yeye, lakini tutakwenda kumtia katika jahannam, tutakwenda kumchoma katika jahannam, na marejeo mabaya kabisa ni hiyo jahannam, waliyadhu billah. Kwa hiyo jambo hili ni muhimu sana kulifahamu kwamba hili kundi hili na hizi zama hizi zina nafasi kwetu sisi katika yale waliyofanya na yale waliyoacha katika jambo la dini yetu. Nimetanguliza kusema maneno haya kwa sababu baada ya kuangalia vitabu tofauti tofauti vya watetezi wa jambo hili la al-ihtifalat bil maulid an-nabawi, nikaona kwamba wanarifishana madai ya kudai kwamba sisi tumeamrishwa kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hoja ya msingi kabisa ambayo wanaijenga wao kama ndio mukaddima kwao, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahma na sisi tumeamrishwa tuifurahiki rahma. Maneno haya ameyazungumza Sheikh Muhammad ibn Alwi al-Maliki katika baadhi ya vitabu vyake kama Dhakhairul Muhammadiyya, na katika kitabu chake Mafahimu Yajibu an Tusahhah, na vitabu vyake vingine. Maneno haya pia ameyazungumza mwenye Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya, ambayo nimekuja nayo pia leo hapa, ya Sheikh Yusuf Khattari Muhammad. Asema Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya fi bayani adilla as-sufiyya, amelitaja hili na baadhi yayo nitasoma mimi kwa kurasa ya maneno yake katika ukurasa wa 135 alipokuwa zungumza jambo la nne, Al-Maulid. Lakini pia mwenye As-Sa'iqatu Al-Muhriqa hakubaki nyuma kwenye hili, kwa sababu kama tulivyoeleza, yeye hufuata nyendo za Alawi al-Malik na amenukuu kutoka kwake zaidi ya thuluthi ya kitabu, na sisi tumesema wa thuluthu kathir kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mwisho wa kitabu chake akaandika mashairi na abiati za kumsifia Alawi al-Malik na kukisifia kitabu chake hiki As-Sa'iqatu Al-Muhriqa. Ukisoma bao ukifika huku mwisho huku utazikuta zile abiati za kumsifu Alawi al-Malik. Nitakuja kumwelezea siku moja huyu Alawi al-Malik na vitabu vyake alivyoviandika katika enzi hizo, katika zama zile. Maana baada ya kuandika vitabu vyake akawa vichapisha kule Misri, apigawa kisirisiri, na kuna mambo likuwa, kuna watu wakishirikiana nao wakifanya baadhi ya mambo ambayo silikuwa sia sawasawa. Darul Ifta ya Misri ikaandika barua al-Mamlakatu al-Arabiyyatu al-Saudi, kwa sababu huyu ni mtu alikuwa aishi Makka Saudi, akaitwa huyu, nitaje kueleza siku moja inshallah, akaitwa huyu mbele ya Sheikh Ibn Baz, mbele ya Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Humaid na wengineo, mashaikh kama watatu, na barua ile Darul Ifta ikasomwa mbele ya Lajnatu Daima, na yeye aliitwa akahojiwa, akajitetea kwamba kuna vitu vingine mimi vilinipita, kwa hivi na vile, makosa tu yalitokea. Nitakuja kumwelezea jambo lake insha Allah. Sasa bwana amenukuu sana kutoka kwake, kwa ukiangalia zile dalili au zile hujja anazozitaja utakuta zinafanana. Sasa katika aliyosema kwenye ukurasa wa 29 anasema hivi: wa min al-adillati ala jawazi al-ihtifali bil maulid an-nabawi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rahmatun qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala sallallahu alayhi wa sallam innama ana رحمة مهداة. قال الإمام السيوطي في الجامع الصغير رواه ابن سعد في طبقاته والحكيم في نوادره عن أبي صالح مرسلا والحاكم عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الشيخ حديث صحيح انتهى. أنا أندليها kwenye As-Sa'iq, kisha anasema wa nahnu mad'uuna lilfarahi bifadlillahi wa rahmatihi haythu yaqulu al-Mawla jalla wa ala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Idhan nuqimu ihtifalat al-Mawlid lilfarahi bihi. Maana ya maneno haya yeye anasema miongoni mwa dalili nyingi juu ya kufaa au juu ya kujuzu kukusanyika kwa ajili ya kufurahikia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahma. Amesema Allah aliyekuwa ametukuka, na hatukupeleka wewe Muhammad, na hatukutuma wewe Muhammad isipokuwa ni rahma kwa viumbe. Tumekupeleka wewe kuwa ni rahma kwa viumbe. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحتكم ويسكوني رحمة وبيومي. وقال صلى الله عليه وسلم نعم سيممتم صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة حقيقة أبنى بندين ميمني رحمة لليوليتوا كوينو أو لليوليتوا كوينو بوري لليوليتوا ميمني كما هدية مهداة مني كتلوا بوري حقيقة أبنى بندين mimi ni rahma nililetwa kwenu bure. Na kule tumeambiwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na hatukupeleka wewe isipokuwa uwe ni rahma kwa viumbe. Lakini yeye pia anathibitisha kwa mimi ni rahma niliotolewa bure kwenu, ninyi mmepewa bure kabisa balash. قال الإمام السيوطي في الجامع الصغير أما سيما الإمام السيوطي قد كتب جاك بن شيطة الجامع الصغير ألبو يتاجى حديثه وقسم رواه ابن سعد في طبقاته أما يبكي ابن سعد قد كتب جاك الطبقات طبقات الكبرى يعني. والحكيم في نوادره الإمام الحكيم في نوادر الأصول عن أبي صالح المرسلة وكو أبو صالح هل يكون حديثين مرسل والحاكم عنه نعم فكي في لبيل حاكم كتوكو أكي عن أبي هريرة كتوكو أبو هريرة رضي الله عنه قال الشيخ ومن سمى الشيخ حديث صحيح حديث صحيح انتهى ماليزة فسأنا سيما بعدك ماليزة كنكو ونسيما من الصاعق ونحن نسيسي مدعوون للفرح بفضل الله ورحمته. نسيسي ني وين كويتوا وين كتكيوا كيفرحيكيا او كفرحيكيا فضل الله رحمه زاك تنتكيوا سيسي تفرحيكيا فضل الله رحمه زاك حيث يقول المولى عز وجل فلألك سيما المولى عز وجل قل وعبي بفضل الله وسباب يفضل الله وبرحمته وسباب يرحم ذاك فبذلك بس وهايو فليفرحوا لو فرهيك وفرهيك وسباب يفضل الله وسباب يرحم ذاك mambo mangapi yani mawili rahma ni nini fadhila ni nini rahma ni nini si mada yetu leo kulieleza hilo kwa kirefu sisi tutanazal tutarudi katika yale wanayotaka wao au vile ilivyo lakini ukirejea katika vitabu vya tafsiri tafsiri za Qur'an zenye kutegemewa utaona wanaeleza kwamba fadhlullahi ni al-islam. Kwa hiyo wewe unatakiwa uandike kwamba katika mambo ambayo tumeamrishwa sisi tuyafurahikie, tufurahikie nini? Uislamu. Moja hiyo. Wengine wanasema fadhlullahi ni as-sunnah. Ni sunna. Sisi tufurahikie sunna. Na warahmatuhu wana wachuoni wale wengine wa tafsiri wakubwa waliotangulia kina Ibn Jarir al-Tabari wa kina al-Qurtubi akina Ibn al-Arabi Ibn Kathir na wengi katika wenye kutegemewa wakasema warahmatuhu al-Qur'an, rehma yake Allah subhanahu wa ta'ala ni Qur'ani. Lakini alusi katika ruhu al-maani na wengineo katika muasirin pia wakapita kwamba warahmatuhu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na rahma yake ni mtume vile vile sallallahu alayhi wa sallam. Sasa maneno yote haya ukiona wale wasema fadhlullahi lilislamu, wengine wasema ni sunna, wengine ni kadha, na rahmatullahi liqurani ni mtume ni sunna ni kadha wa kadha, hapa hakuna tanaqub kwa sababu hii ni ikhtilafu tanawu, na yote haya unaweza ukayabeba yakawa maana yake ni mazuri. Kwa maana kwa tumeambishwa sisi tufurahikie Qur'ani, tufurahikie Uislamu, tufurahikie Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufurahikie Sunna, tufurahikie mambo ya kheri, yote haya. Tumeelewana? Sasa mimi naokubaliana na kwamba hapa fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala itakusanya Uislamu na mingineyo katika fadla za Allah subhanahu wa ta'ala, bali na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Mtume na nyinginezo kama Qur'ani na nyinginezo, ambayo ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna zimeitwa ni rahma. Sasa pia ni al-mufrad wal-mudaf, mufrad na mudaf. Neno linapokuwa mufrad likidhifishwa, basi linakuwa lafdhi hili linakuwa ya umma. Na ukisoma ayat kwenye Qur'an utaona namna al-mufrad al-mudaf, bali vitabu vya usuli vyaeleza hivyo. Haya, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahma na fadla ni Uislamu. Fadla ni Uislamu na rahma ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukubaliana nukta hizo mbili tu. Kisha shekhe huyu mwenye As-Sa'iq, baada ya kuyaeleza haya, akamnukuu mwenye kitabu Hiwaru ma al-Maliki, akaanza kumjibu maneno mengi. Akamjibu kwamba hakumzingatia al-Alusi kuni katika wanachuoni wa tafsiri, mbona kadha wa kadha, akaeleza pale.